6โมง เกือบจะ20นาทีวันนี้พอจะมีเวลาได้มาคาถากับผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลและพระสององค์เจ้ายากำลังออกฤทธิ์มันจะหนักไปหมดตามขาตามปากก็หนักยากำลังออกฤทธิ์เพราะกินมากกินมา35แก้วแล้ววันนี้พอกินทีๆเข้ามันก็จะบีบจะทำให้ลำบากในการพูดแต่ก็อยากจะพยายามลงมาวันนี้ทำงานตอนกลางวันก็มากอยู่แล้วพี่น้องจากกรุงเทพมหานครพากันมารถบัสหนึ่งมาสองรถบัสแล้วก็หลงกันที่พวกหนึ่งมาไม่ทันก็เลยไม่รู้กันพอมาก่อนก็เลยแสดงธรรมให้ฟังกันหนึ่งน้อยก็พังกลับไปมาจากท่อสำหรับวันนี้มีความรู้สึกเป็นห่วงพวกเราทั้งหลายที่เราได้อยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลเจริญภาวนาถึงเวลาครบพรรษาถึงเวลาออกพรรษาครบพรรษา3เดือนเราต่างก็จะมีโครงการแยกย้ายกันกลับบ้านกลับช่องพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็จะกลับสู่อาวาสวิหารวัดวาอารามสังกัดดั้งเดิมของท่านความเป็นห่วงเป็นใยของเราก็จะมีมันโผล่พันกันปางมือลงซ้ายมือใหญ่ไม่ต้องพนมมือนั่งสบายสบายลูกหลานมากับอาจารย์สุรีมาประพฤติปฏิบัติธรรมน่าอนุโมทนาพวกนี้มีบุญตั้งแต่น้อยและที่น่าเสียดายน่าคิดถึงล่วงหน้าก็คือไอ้ตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆมาอยู่กับแม่ใหญ่เนี่ยนี่เขาก็มีคนพวกเราต้องเข้าใจเสียว่าที่เรามาอยู่ที่นี่มาร่วมกันเรามาพากันมาขุดค้นหาขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานเอาไว้ทรัพย์ที่เป็นภาษาไทยล้วนๆจากภาษาบาลีว่าวิตตังแปลว่าเครื่องปลื้มเครื่องปลื้มใจแต่มีอีกคำหนึ่งว่านิธินิธินั้นแปลว่าขุมทรัพย์โดยตรงเป็นถ้อยคำที่สำเร็จรูปนิธินี่แปลว่าขุมทรัพย์พวกเราพากันมาอยู่รวมกันนี่เพื่อจะขุดค้นหาขุมทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานเอาไว้ขุมทรัพย์ของพวกเราได้มาขุดร่วมกันใครจะได้มากใครจะได้น้อยใครจะขาดทุนใครจะได้กำไรก็แล้วแต่ตัวคนนั้นแบ่งกันไม่ได้อีกเสียด้วยสิแต่ก็มีประโยชน์ที่จะได้มาช่วยกันเมื่อเรามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีที่งามแวดล้อมทางสังคมมันก็ช่วยเราไปได้ตั้งครึ่งอันนี้นับว่าเป็นการบุกเบิกที่นำสู่ความสำเร็จประการแรกเรามีกัลยาณมิตรเช้าระคันลั่งลั่นขึ้นเราก็พากันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิรวมกันเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันตอนเจนตั้งแต่บ่ายสองสามโมงสี่โมงเราก็พากันมามันก็เลยกลายเป็นระบบเป็นอัตโนมัติที่เราจะมาร่วมกันขุดค้นหาสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่ใครๆก็ทำให้ไม่ได้พ่อแม่ก็ประทานให้ไม่ได้ทรัพย์เหล่านี้ณตังมาตาณตังปิตาอัญเยวาปิณญาตกาสัมมาปณิธิหิตังจิตังเสยะโซนังตะโตกะเรแม่ก็ทำให้ไม่ได้พ่อก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นมรดกไปให้ได้ใครๆญาติใดๆที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะขุดค้นเอาไว้ให้เราได้แต่ว่าจิตใจที่เราตั้งไว้ถูกต้องแล้วนั่นแหละจะนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดประเสริฐสูงสุดชนิดที่ไม่มีใครทำให้ได้เงินทองก็ซื้อเอาไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าพวกเรามาขุดค้นหาขุมทรัพย์ตามลายแทงที่พระพุทธเจ้าของเราได้บัญญัติไว้ช้ามาก็พากันมาขุดนั่งหลับก็นั่งหลับขุดนั่นแหละ ขุดค้นขุมทรัพย์ทรัพย์นี้พอจะจำแนกแจกจ่ายออกมาได้มีอยู่สองชนิดทรัพย์ภายนอกทางวัตถุคือโภคทรัพย์ข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเอามาทรัพย์เหล่านั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายได้แต่ทางกายในโลกนี้แต่ทรัพย์เหล่านั้นถ้าใช้ผิดก็มีโทษอย่างมหันต์ถ้าใช้ถูกก็มีคุณเป็นอนันต์อย่างเงินนี่มันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันแล้วก็มีโทษในตัวของมันถ้าเรามีเงินมากๆเราก็สามารถที่จะนำไปกระทำคุณงามความดีได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้เงินนั้นไปกระทำความชั่วอย่างร้ายแรงได้ที่สุดเอาไปจ้างฆ่าใครก็ได้นี่โทษของทรัพย์มันมีอยู่ในตัวทรัพย์ภายนอกเหล่านี้ทรัพย์เหล่านี้จะทำลายคนถ้าคนไม่เข้าใจมันทำลายความเป็นมนุษย์จากตัวมนุษย์คนนั้นให้สูญเสียเมื่อจิตใจต่ำช้าเลวทรามยอมสยบให้แก่ทรัพย์เหล่านั้นก็จะเชิดชูบูชาตีฆ่าทรัพย์เหล่านั้นสูงส่งเบียดเบียนเข่นฆ่าคนอื่นได้ด้วยอำนาจทรัพย์แสดงว่าคนคนนั้นเขาได้ตายไปแล้วจากความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงเพราะอำนาจทรัพย์ภายนอกที่เขามีเมื่อ 2-3 ปีมีข่าวใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวเป็นข่าวที่น่าสยดสยองและสังเวชสลดใจท่านทั้งหลายคงจะจำได้พ่อค้าที่ร่ำรวยคนหนึ่งชาวเมืองอุบลตายอยู่ในตึกตั้ง 4-5 ชั้นสุดท้ายก็มีการจับได้แล้วก็มีการถูกยิงจากบอดี้การ์ดจากคนรักษาความสงบคนที่ถูกยิงยังไม่ตายตรงมาก็เลยถูกจับได้จับได้แล้วก็สารภาพว่าถูกจ้างมาฆ่าใครเป็นคนจ้างซื้อไปซื้อมาก็ออกปากว่าลูกชายแท้ๆจ้างมาให้มาฆ่าพ่อตนเองท่านทั้งหลายคงจะจำข่าวนี้ได้จริงเท็จอย่างไรก็เป็นเรื่องของข่าวแต่ที่แน่ๆคือถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นเขาฆ่าพ่อเขาเพราะทรัพย์ของเขาเนี่ยเราไปจ้างคนอื่นไปฆ่าพ่อเขาก่อนที่เขาจะฆ่าพ่อเขาได้เขาถูกฆ่าตัวเขาเองด้วยกิเลสฆ่าเขาตายจากความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงแต่วันนั้นจิตใจเขาต่ำช้าเร็วสามมากเพราะเขาบูชาทรัพย์ภายนอกแล้วก็เอาทรัพย์ที่เขามีทรัพย์ภายนอกนี่จ้างคนอื่นไปฆ่าพ่อของตนเองคนชาวเมืองอุบลจริงเท็จอย่างไรเป็นเรื่องของข่าวอันนี้บอกให้รู้ว่าโทษของทรัพย์ที่เข้าใจผิดใช้มันผิดมันสามารถจะทำลายความเป็นมนุษย์ชาติของคนนั้นให้หมดสิ้นไปแล้วก็สามารถจะทำลายผู้อื่นผู้มีบุญมีคุณให้ตายไปก็ได้อันนี้เป็นทรัพย์ภายนอกและพ่อผู้ที่ถูกฆ่านั้นทรัพย์ที่เขามีมากๆเขาก็ไม่สามารถจะเอาไปได้แต่ทรัพย์อีกอย่างหนึ่งคือทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในนี้เราสามารถจะเอาติดตามตัวเราไปได้อาทายะคัจฉติถือไปได้ไปที่ไหนก็ได้ไปโลกหน้าก็ได้คือเอาความปลื้มใส่จิตใส่ใจไปได้จึงพูดได้เต็มปากว่าเรามาอยู่ที่นี่มาร่วมกันขุดค้นหาขุมทรัพย์อันจะเป็นมหาสมบัติที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ถ้าผู้ใดมีความสามารถขยันในการขุดค้นพบแล้วก็ได้ไปไว้ในจิตในใจผู้นั้นชื่อว่าได้ทรัพย์อันประเสริฐเราสวดกันอยู่ทุกวันตอนเย็นตอนเช้าอย่างตอนเช้าอาตมาพามาสวดอนุโมทนาอาตมาก็พาพระสวดยัสทาเนนาสีเลนาสัญญเมนาทะเมนาจานิทิสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสัสสวาเจติยัมหิยสังเควาปุคะเลอติทีอติทีสุวามาตริปิตริวาปิอโทเชธัมมิภาตริเอโสนิทิสุนิหิโตอเชยโยอนุคามิโยปหายะคัมมินิเยโสเอตังอาทายะคัจฉติเราไม่ได้แปลบทนี้แต่ไม่มีความหมายล้ำลึกมากเกี่ยวกับทรัพย์ที่เรากระทำอยู่เดี๋ยวนี้ยัสสะทาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจักนิธิสุนิหิโตโหติอิทธิยาภูริสัตตวา มันเกี่ยวโยงกับพวกเราที่กระทำอยู่ในขณะนี้ผู้ใดเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามแต่ฝังขุมทรัพย์ไว้ในทานในศีลในการเจริญภาวนาคมใจสำรวมใจสองคำมันมีอยู่ซ้อนๆกันด้วยคำว่าสัญญาเมนะทะเมนะจะสัญญามะแปลว่าสำรวมใจเรามานั่งตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเนี่ยมานั่งสำรวมใจนะใจมันคิดไปตามกระแสของมันที่อารมณ์ที่มันเคยพบหูได้ยินตาได้เห็นประสบการณ์ที่ผ่านพบความพอใจความไม่พอใจสิ่งที่เคยได้มาสิ่งที่เคยเสียไปมันฝังอยู่ในใจใจมันจะคิดอ้อยอิงไปตามกระแสของมันเราก็มาสำรวมมันไว้สัญญมะสำรวมใจหลังจากนั้นเราก็มีอีกคำหนึ่งว่าทะเมนะคือคมสำรวมอย่างเดียวไม่พอคมใจคมกันมาอยากจะหนีกลางภาษาก็มีอยากจะกลับบ้านอะไรต่ออะไรแต่เราคมไว้คมไว้จนมาถึงวันนี้นี่มาจากการคมจนออกพรรษาแล้วจะได้เวลากลับบ้านของใครของมันก็นึกรู้สึกเป็นห่วงว่าวันนี้ท่านได้ทรัพย์อะไรกลับไปบ้างอันนี้เราสวดกันแต่เราไม่ได้แปลถ้าเราแปลมันจะดีมากตัวแมลงเยอะจึงพูดกับพวกท่านทั้งหลายว่าพวกเราพากันมาร่วมกันขุดเอาขุมทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าประทานเส้นทางไว้ให้บ้างก็ให้ทานส่วนรักษาศีลก็ศีลของใครของมันโยมที่เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็สมาทานอุโบสถศีลอันนี้มันเข้าหลักที่ว่ายัสสะทานเณนะสีเลนะคือเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สั่งสมการให้ทานแล้วก็สัญญาเมนะถ้าเมนะจะเรามีความสำรวมใจมีความข่มใจมันมีอยู่3ระดับคือทานศีลภาวนานั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกแต่ท่านต้องการจะแจกให้มันละเอียดเรื่องของเรื่องครั้งแรกตอนต้นๆท่านจะพาเราสวดในหนังสือของเราว่ามีทิ้งนิธิติโปริเสวปุริโสคัมภีเรอุตตกันติเกอัตเถกิเจสมุปปณีอัฏฐายมีพระวิสติราชโตวาทุรุตตะตะโจรโตปริตัตตวาอินัสสวาปโมกเขยะทิทุพิเคอปตาสวามีความหมายไว้ว่าบุคคลในโลกนี้อันนี้ท่านพูดสมัยโบราณเมื่อ 2,000 กว่าปีสมัยยังไม่มีระบบเงินตราระบบธนาคารบุคคลในโลกนี้ย่อมเก็บทรัพย์ของตนไปฝังขุดลงในดินลึกลงไปจนถึงน้ำคำพีเรไปว่าลึกลงไปอุทธกันตะเกอุทธกันตะเกอุทธะไปว่าน้ำลึกลงไปจนถึงน้ำขุดดินลึกลงไปจนถึงน้ำแล้วก็เอาทรัพย์ไปฝังไว้เพื่อความปลอดภัยเพราะอะไรหวังว่าจะให้เกิดความปลอดภัยอัตเถกิจเจสมุปันเนอัฏฐายะเมพระวิสติเมื่อได้เกิดความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันจะใช้ในทรัพย์มีกิจจำเป็นเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์นั้นเราจะได้ทรัพย์เหล่านั้นมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อใหญ่ๆที่จะต้องใช้ราชโตวาทุรุตัสสะโจรโตปิริตัตวาอินัสสวาปโมกขยะทุพพิเคอปตาสวา 1. เอาไว้ปลดเปลื้องจากราชภัยราชโตวาสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจล้นฟ้าเหลือแผ่นดินถ้าผู้ใดมีเงินมีทองมากพระเจ้าแผ่นดินต้องการจะใช้เงินถ้าเงินในคลังหลวงหมดเขาจะสั่งให้คนนู้นคนนี้เอาเงินมาให้เศรษฐีคนนั้นคนนี้เอาเงินมาถ้าไม่เอามาถูกลงโทษคนเหล่านี้เขาก็เอาไปซุกไปซ่อนไว้เขาบอกว่าเขาไม่มีเพื่อความปลอดภัยพระราชามหาดูเองมันไม่มีแล้วท่านก็ไม่รู้จะเอาไปได้ยังไงมันไม่มีถ้าท่านเห็นแล้วไม่ให้ท่านมันจะเกิดราชภัยภัยจากพระราชาอีกประการหนึ่งโจรโตวาทุรุตัสสะจากโจรภัยเอาไปซุกซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยเสียโจรจะมาลักมาปล้นไปก็ไม่ได้เพราะเขาก็ไม่รู้ที่ของเราอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ในการเก็บซ่อนของทรัพย์เอาไว้ให้ปลอดภัย อันที่สามอินัสวาปโมกขายะอินะแปลว่านี่ยามใดมีหนี้มีสินอย่างประเทศไทยกำลังเป็นหนี้ IMF อยู่เดี๋ยวนี้จะเอาเงินจำนวนนี้ไปปลดเปลื้องหนี้สินประการที่สี่ทุพิเคอปตาสวาเวลาใดอดอยากข้าวย่างหมากแพงจะได้เอาเงินจำนวนนี้ที่เราเก็บซ่อนไว้ฝังไว้ในหลุมในขุมทรัพย์ของเรานี้จะเอาไปซื้ออยู่ซื้อกินได้แก้ความทุกข์ความยากได้แต่การกระทำเช่นนั้นยังไม่ปลอดภัยอาจจะไม่ได้ดังปรารถนาทุกประการนัสสัพโพสัพพทาเยวะตัสเมตังปวิสติอุปกรรมปฏิความปรารถนาของเขาทั้งหมดย่อมไม่ได้ดังปรารถนาที่เขากระทำไปนะเพราะอะไรมันเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกท่านบอกบางทีนิธิวาฐานาจวตินิธินาฐานาจวติสัญญาวาสวิมุหติเปิดอ่านดูตามหนังสือของเรานั่นแหละแต่เราไม่ได้แปลภาษาบาลีมันว่าอย่างนี้นิธิวาทานาจวติสัญญาวาสวิมุหตินาคาวาอปนาเมนติจักขาวาปิหารันตินังอภิยาวาปิทายาธาปหารันติอปัสโตแปลว่าบางทีเกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาขุมทรัพย์ที่เราสร้างเอาไว้มันจะเคลื่อนที่เคลื่อนที่มันไม่ได้อยู่ที่เก่านะแผ่นดินที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรทางธรณีวิทยาเนี่ยมันจะหายไปอีกต่อมาบางทีสัญญาวาสาวิมุหติความจำของเจ้าของอะไรไปฝังไว้ตรงนี้แต่เสร็จแล้วไม่จำไปหาที่อื่นมันไม่เห็นหาไปหามาก็หายไปเลยเพราะจำไม่ได้ว่าตนเองเอาไว้ที่ไหนมันก็มีอย่างนี้ก็มีถ้าคนขี้หลงขี้ลืมอย่างครูบาต้องฟังไว้ดีๆก็หายหมดนี่เอารีโมทเอาวิทยุไปซ่อมก็เอาไปรีโมททิ้งไว้ที่สกลนครนะมาก็มาหาซองนั้นซองนี้ขี้หลงขี้ลืมอย่างนี้ถ้าไปขุดหลุมฝังทรัพย์ไปก็คงหายนี่แหละที่ท่านใช้คำว่าสัญญาวาสวิมุหติสัญญาความจำของเขาจะคลาดเคลื่อนทีนี้อีกต่อมาถ้าสัญญาเหล่านี้ยังไม่คลาดเคลื่อนแผ่นดินยังไม่ไหวขุมทรัพย์จะไม่เคลื่อนที่ก็จะมีอีกภัยอันหนึ่งนาคาวาอปนาเมนตินาคทั้งหลายทำให้เคลื่อนที่ไปนาคนี้เป็นเทวดาประเภทหนึ่งเทวดาเท้าจตุโลกบาลด้านทิศตะวันออกพวกนี้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นนาคก็ได้เห็นขุมทรัพย์ของคนอื่นเอาหนีไปก็ได้พวกนี้หนีไปก็ได้อันอีกอันหนึ่งยักขาวาปิหรันยังนาคาวาอปนาเมนติยักขาวาปิหรันยักษ์ทั้งหลายขโมยไปยักษ์นี้ก็เป็นเทวดาอีกประเภทหนึ่งบริวารของท้าวกุเวนอยู่ทางทิศเหนือเรื่องอย่างนี้อยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าแต่ก่อนอาตมาอยู่เย็นเป็นสุขออกพรรษานี้อาตมามักจะพาพระพาเนรขึ้นไปอยู่บนภูเขาทางเมืองอุดรทางเมืองสกลตามเทือกเขาภูพานตามป่าตามเขาเหล่านี้มีคุ้มทรัพย์สั้นเอาไว้บางทีเรานอนอยู่ดีเรานั่งสมาธิอยู่ดีมีปรากฏการแปลกๆมาบอกเราบางทีก็เข้าฝันว่ามีเงินอยู่เท่านั้นแสนเท่านั้นหมื่นมีทองคำอยู่เท่านั้นแสนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้ท่านไปขุดเอาให้ท่านไปสวดเอาอย่างนู้นอย่างนี้มันจะขึ้นมาแล้วไปทำบุญอย่างนู้นเราไม่สนใจก็มีครั้งหนึ่งที่ไปนั่งสมาธิด้วยกันมากๆที่แก่งน้ำตกแก่งโพเรานั่งกันตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนยันสว่างทุกวันน้ำค้างลงน้ำน้ำเปียกทั้งตัวมาที่จองมาเห็นพระกรรมฐานนั่งเป็นกลมอยู่เฮาเป็นฟูงมีวันหนึ่งขณะนั้นนั่งไปพอตรงน้ำตกนั้นคอมมิวนิสต์ฆ่ากันตายเป็นหลายร้อยศพมันมีน้ำแห่งเดียวในหน้าแรงเพราะเขตนั้นเป็นเขตอำเภอดงหลวงจังหวัดนครพนมมีวันหนึ่งนั่งป้ายนั่งไปสมาธิกำลังอยู่ในระดับอุปจาระปรากฏเห็นคนแก่คนหนึ่งแต่งตัวโบราณมีเสื้อไม่มีกระดุมมัดแล้วก็ไม่มีแขนวีผมแตกกลางคานมาหมอบมาคานมาในสภาพนั้นเห็นว่าเขามาถามคนไหนอาจารย์สมภพเข้าไปอย่างนี้อยากจะเห็นอาจารย์สมภพเข้ามาแล้วก็บอกอาจารย์สมภพก็อยู่ในแถวนี้แหละยอมทำอะไรอยู่ที่นี่เฝ้าทองเขาบอกเฝ้าคำพูดเป็นภาษาลาวว่าเฝ้าคำมาหาท่านทำไมจะเอาคำให้ท่านหรือเฝ พูดหยอกๆเขาบอกว่าพูดเป็นภาษาลาวจังหวะภาษาไอ้จังหวะนี่ก็หมายความว่าเดี๋ยวก่อนคิดดูก่อนถ้าพอจะให้ท่านก็อยากจะให้ท่านเอาไปทำบุญแล้วก็มองดูก็เลยบอกว่าท่านไม่อยากได้หรอกเอาไปให้องค์อื่นพูดอย่างนี้ก็หายไปในจิตปรากฏว่าอาจารย์สุบรรณอีกคนหนึ่งอาจารย์สุบรรณก็เห็นอีกคนเดียวกันเขาบอกว่ามาเฝ้าคำอยากจะมาหาอาจารย์สมภพเขาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันมีนะเดี๋ยวนี้ในป่าในดงก็ยังมีอยู่ยังมีคุ้มทรัพย์เขาฝังไว้ตั้งนานแล้วเขาตายไปเขาเฝ้าอยู่อย่างนี้ก็มีเราไม่เคยสนใจและพระวินัยท่านก็ห้ามภิกษุผู้ไปอยู่ป่าจะต้องเก่งทางอภิธรรมอภิวินัยคือวินัยละเอียดถ้าเราไม่รู้เราอาจจะมีโอกาสต้องบัตรปาราชิกง่ายๆแล้วก็ตายจากความเป็นภิกษุอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่ในป่าในดงเราอาจจะปรากฏเห็นไหบรรจุเงินบรรจุทองคำโผล่ขึ้นมาถ้าเราคิดอยากจะได้เราไปทำให้มันเคลื่อนที่ทำเพียงไหนั้นมันเคลื่อนที่ออกมายังไม่ต้องเอาเงินเอาทองแค่นั้นเราต้องบัตรปาราชิกแล้วอภิวินัยวินัยอย่างยิ่งพระสมัยนี้ไม่ค่อยรู้เพราะไม่ได้ศึกษาละเอียดเรียนนักธรรมปริงไม่มีหรอกเรื่องเหล่านี้ไม่เคยมีภิกษุสุมีฐายะจิตอยากจะได้ทรัพย์เหล่านั้นพอเห็นทรัพย์อยู่ในดินก็ไปทำให้มันเคลื่อนที่พอมันเคลื่อนที่ออกมาเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วพวกพูดผีพวกเฝ้าอยู่ตรงนั้นบางพวกเคยเป็นนักบวชเขารู้จักวินัยดีเขาก็จะเข้าใจทันทีเลยว่าท่านผู้นี้บัดนี้ตายแล้วไม่ได้เป็นพระแล้วต้องไปปราชิกเลยถ้าอย่างนั้นเราฆ่าได้เราคงไม่บาปภูเขาพังถล่มทลายถ้ำพังทับตายหายไปเลยก็ที่ถ้ำพระดายดานแรงที่ห้วยหวดพาพระไปนั่งอยู่30 40รูปมีหินแตกไม่เป็นระเบียบหินก้อนใหญ่ๆมีลายแทงขี่ๆไปถามชาวบ้านว่ามันเป็นอะไรชาวบ้านว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นถ้ำอย่างดีแล้วก็มีพระจากประเทศลาวมาสวดกันอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วก็มาเอาเงินอยู่ที่รูปแรงที่เรียกว่าทำแรงนะมันมีเงินอยู่ใต้คางตัวอีแรงตัวนั้นแล้วก็มาสวดอยู่ตรงนี้สวดเพื่อจะเอาเงินแล้วอีท่าไหนก็ไม่รู้ถ้ำนี้พังทับพระสามรูปไม่ได้ศพเลยอยู่ใต้ถ้ำตัวนี้ที่เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นนี่แสดงว่าพวกที่เขาเฝ้าเนี่ยเขาเข้าใจพระวินัยเขาคงจะรู้จักว่าพระทั้งสามรูปนี้ไม่ใช่พระซะแล้วเพราะจะมาขโมยของของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านต้องบัตรปราชิกแล้วเขาฆ่าได้เขาไม่กลัวบาปเลยทีนี้เขาก็บันดาลถ้ำทับเขาตายอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเรื่องการฝังขุมทรัพย์แต่โบราณท่านบวรนาคาวาอัปนาเมนติยักขาวาปิหารันติรังบางทีนาคทั้งหลายเอาไปเสียบางทียักษ์ทั้งหลายขโมยไปเสียหลังจากนั้นก็จะมีอีกอภิยาวาปิทายาธาอุปครันติอปัสโตบางทีพี่น้องที่ร่วมเครือญาติกันที่ร่วมมรดกกันเขามาเห็นที่เราซุกซ่อนไว้เขาไม่รักเราอภิยาวาปิทายาธาทายาทที่ไม่รักกันอภีนั่นแปลว่าไม่รักอาตมาพูดบ่อยๆคำว่าอภีนั่นแปลว่าไม่รักไม่น่ารักเป็นตาสังนั่นแหละญาติที่ไม่รักกันพอรู้ว่าญาติของเราเอาเงินไปฝังไว้ตรงนี้เอาทรัพย์ไปฝังไว้ตรงนี้เขาก็มารักเอาอันนี้อันหนึ่งทรัพย์ที่ฝังไว้ที่ปรารถนาประโยชน์มันก็เสื่อมไปไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกอันสุดท้ายยะถาปุญญคโยโหติสัพพเมตังวินาสติเห็นไหมในหนังสือเรามันมีอีกคำนี้เราว่ายะถาปุญญคโยโหติสัพพเมตังวินาสติเมื่อเขาหมดบุญหมายความว่าตายนั่นแหละเมื่อเขาหมดบุญไปแล้วทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่ได้ตามเขาไปเขาก็พินาศไปหมดเลยที่เขาฝังไว้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกอีกแบบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีคำต่อไปที่พาสวดทุกเช้ายัสทาเนนะสีเลนะสัญญเมนะตะเมนะจันติสุนิหิโตโหติทิฏฐิยาปุริสัตวาเจติยัมหิจะสร้างเควาที่บอกที่เราสวดกันแปลว่าหญิงก็ได้ชายก็ตามผู้ใดฝังขุมทรัพย์ของตนเองไว้ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาข่มใจสำรวมใจทรัพย์อันนี้จะเป็นทรัพย์ของเขาอาทายะคัจฉติเขาจะถือไปได้เมื่อเขาแตกกายทำลายขันเขาจะไปไหนเขาก็เอาทรัพย์เหล่านี้ไปได้เ เอาผลของทานเอาผลของศีลเอาผลของการสำรวมใจผลของการข่มใจมันจะติดเนื้อติดตัวเขากลายเป็นกระแสแห่งวิญญาณที่สั่งสมสิ่งเหล่านี้เมื่อไปเกิดใหม่ก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยตัวเล็กๆนี่เขามีทรัพย์ของเขาเมื่อเขามาเกิดใหม่อย่างเล็กๆเขาก็เอามาเพราะเขามีทานเนนะสีเลยนะสัญญาเมนะธรรมเนะจากนั้นเองมันกับลูกหลานหนุ่มๆสาวๆที่มาจากอาชีวะมาจากเทคนิคนี่เขาก็มีทรัพย์ดั้งเดิมของเขาพาเข้ามาหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าดังเทวาพิปัตเถนติสัพพเมเตนะลัพติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะสำเร็จความประสงค์ที่ปรารถนาก็ด้วยทรัพย์เหล่านี้ทรัพย์ที่ไม่ใช่โภคทรัพย์แต่เป็นอริยทรัพย์ที่พวกเรามาขุดมาค้นกันอยู่นี้แต่ตีหนึ่งแต่ตีสองตั้งแต่หัวค่ำด้วยการจำศีลด้วยการภาวนาข่มใจสำรวมใจบางคนเป็นไข้เป็นป่วยไม่สบายเท่าไหร่ก็ยังต่อสู้ยังอดทนข่มใจสำรวมใจนี่แหละเป็นทรัพย์ของพวกเราที่จะฝังแน่นอยู่ในกระแสแห่งวิญญาณนี้ต่อมาท่านก็พยายามแจกผลของทรัพย์เหล่านี้ขึ้นต้นบอกว่าสุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโรสัพเมเตนะลภติจะลงคำนี้ทุกครั้งว่าสัพเมเตนะลภติแปลว่าทั้งหมดนี้ได้มาด้วยอาการอย่างนี้สุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณงามบางคนมีผิวพรรณงามผุดผ่องน่ารักสุสารตามีซุ้มเสียวไพเราะฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วไม่เบื่อหน่ายอยากจะฟังเรื่อยๆอันนี้ก็ได้มาจากบุญที่สั่งสมทรัพย์อันนี้ไว้สุสันธานังความเป็นผู้มีรูปร่างกายสมาร์ทผ่าเผยพูดสมัยใหม่นี้ต้องว่าสมาร์ทสุสันธานังมีสันฐานเสื้อทรงดีสุรูปตามีรูปพรรณงามใครเห็นก็พอพอใจอยากจะดูอภิรูปโปปาสาติโกมีรูปร่างสวยงามยิ่งน่าพอใจใครเห็นก็พอใจทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากทรัพย์เหล่านี้ที่ถือมาตั้งแต่ชาติก่อนๆที่สั่งสมมาด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาข่มใจสำรวมใจผู้ใดข่มใจสำรวมใจนี้เกิดมาจะเป็นคนสูงหน้าตาราบเรียบอารมณ์ก็ดีคนไหนเห็นก็ชอบก็รักไม่เหมือนคนดูคนโกรธถ้าคนดูเก่งๆโกรธเก่งๆนี่เกิดมาจะเป็นคนขี้เลยเพราะในขณะที่เราโกรธนั้นมันงามไหมลองส่องกระจกดูผู้ใดพบกระจกบ่อยๆเวลาโกรธแล้วก็ดึงแหลนออกมาส่องไปดูล่ะเมื่อยามโกรธโกรธมองส่องกระจกหน้าวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าเขาว่าอย่างนี้ไม่มีสง่าราศีเหมือนยักษ์ศรียักษ์สาไม่ดีเลยไม่มีราศีเลยยามโกรธก็ควักกระจกออกมาส่องดูจะมันจะงามไหมนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยพวกเราสั่งสมทรัพย์คุ้มทรัพย์ของเราแล้วก็มีต่อไปท่านบอกว่าอธิปัจจังปริวาโรสัพพเมเตนะลัพติมีน้ำมากินบ้างไหมเนี่ย ถ้าจะให้เชื่อให้ฟังก็เอาน้ำมาให้กินอธิปัจจังแปลว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินปริวาโรมีบริวารมากได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสัพพเมเตนะลัพติได้รับผลเหล่านี้ก็เพราะบุญอันนี้ที่กระทำไว้ต่อมาอีกท่านก็เอาเปิดหนังสือนิธิกันทกถาน่ะไม่ได้แปลให้ไว้ในหนังสือก็เลยมาแปลวันนี้ให้เราเข้าใจมาหรือยังน้ำพอได้กินไหมจะหมดเสียงแล้วนะเอาแต่น้ำว่าแซ่บมาหายแน่ปัดๆมันมันไม่มีเสียงต่อมาตอนที่สองบอกว่ามนุสิกาจะสัมปติเทวโรเกจยารตินิพพานญาณสัมปติการได้สมบัติในโลกมนุษย์สมบัติในสวรรค์ในเทวโลกสมบัติในพระนิพพานทั้งหมดเราจะได้นิพพานก็เพราะคุ้มทรัพย์อันนี้สมภัตสมก็เพราะคุ้มทรัพย์อันนี้มนุสิกาจะสัมปติเทวโลเกยาจะยารติยาจะนิพพานสัมปติสัพเมเตนะลัพติทองได้อยู่บ่เขาหรือได้แต่นั่นแม่กันยังดี จะได้มนุษย์สมบัติที่ปรารถนาในโลกมนุษย์จะได้สวรรค์สมบัติในเทวโลกหรือจะส่งไปไกลถึงนิพพานสมบัติญาจานิพพานสัมปติสัพพเมเตนะลัพพติท่านก็จะได้ด้วยคุ้มทรัพย์ที่ท่านตั้งเอาไว้ด้วยทานด้วยศีลด้วยการข่มใจสำรวมใจด้วยการภาวนา